أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم یوشتم سپارہ آیت نمبر 41. پدی آیت کے اللہ جل جلالہ دا اعمال و ثمرہ ذکر کئی دا بد و اعمال و ثمرہ سر دا آیت خلاصہ اللہ کو پساد راضی غب پوچھے کے راضی ہو کو پلندہ کے راضی دا پا انسان دا پا وجہ دا غا اعمال و راضی چکم دا انسانان اللہ سنو کری دی و اللہ تعالی دا بازو اعمال و اغا سزا اغی تسکی او دا دې لپاره الله وی کېدای شي دې سره رجوع کی نو پته ولګی دا بر نه مراد اوچه ده او د بحر نه مراد بعضی وی جزیری دي د اوبو مسکې چې کومې جزیری دي او بعضی وی د بحر نه مراد د سمندر په کناره باندې چې کوم کورونه دی هغه دي. علا کل حال مختلف تعویلات د دې ذکر کړي هو کچا یو ذکر کړي د دې مطلب دانه د چې دا بل مراد نه دا ټول مراد دی که سمندر کې دن فساد دی یا د سمندر په کناره باندې دی یا په هغه جزیرو کې دی یا پوچه کې دی دا ټول دوه صورت دی یو چې دا یا لنده ده یو چې ده یا لنده ده په دې کې چې سب فساد راځي که زلزلې راځي که سمندر کې اوبه کمیږي که سمندر کې جوش راځي پوچه باندې غالبیږي که طوفان راځي که آسمانی فسادات هغه آفتونه نازلیږي دا د انسان د عمل په سبب باندې الله ویل دی او دا راولي الله سلام نو دوه یو دا خو چې د خپل عمل سزا په دنیا کې وسکي او دویمه خبره دا الله وی د دینه عبرت والی چې کله مصیبت راشي نو تاسو به لیدلی چې زلزله راشي نو ټول بیا جماعت کې ایسارله نو مصیبت سره انسان کې لږ خوف او یره پیدا شي نو الله وی چې بیا کېدی شي دې سر رجوع کې الله طرف ته دا دلوم بیات مطلب ترجمه ور ظهر الفساد والله تعالى ظاهرگی فساد فل ارض پوچکی بارنو نکم شی واخو ختم شی شتین کی ختم شی نور مصیبتون راشی والبحر سمندر کی اوب کم شی یا طوفان راشی سمندر کی یا اوچ باند راواڑیگی بما په سبب د دې باندې کسبت ای دل ناس بما په سبب دا اعمالو کسبت اید الناس چکړی دی لاسونو د خلکو لیذیقهم د پار دی چې وسکی الله تعالی دی خلکو ته بعض الذی سزا بعض اغا سزا د بعض اغا اعمالو عملو چې دی کړی دی لعلهم د پار دی یرجعون چې دی واپس شید ګنانا توبه وباسی الله تعالی یاد څه ده خپل در باندې مصیبت راغی بیماری رااله پوه شه چې دا دی د پار د خدای مات دا اشاره را کوي چې مات رب ته رجوع کا مات رب ته سوکا رجوع کا بل مالی مصیبت ربان را واست قرضدار شي تاواني شي بیمار شي نو پوه شه چې دا الله ما سره محبت ده او صرف دا د دې لپاره چې دا الله نه غافل شي هم ما ځان ته واپس کول غواړي. دا ورپسې آیات ما قبل سر ربط آو راو مطلب یې وره ما قبل سر ربط آسان دی الله وی مصیبت راځي نو خلق دی وګوري ما قبل خلق ته مو ګورای کنه فساد راځي چې چا مخ کې ګناونه کړی دی پای فساد راغلی دی ورشو ګوره کورونه روان دی الله وی پزمکه کې وګورځي چې چا به بد اعمال کو شرک به کو الله تعالی دا غي برباد کړی دی ورشه دا غي پزمکه کې وګورځي دا غي غ نتیجه وګوره ما قبل کې دا خبره مخ کې چا فساد کړی دی دا غي مشاهده مو کوي دا غي نه عبرت واخلې دا ما قبل سر ربط ته مطلب هم دغه ښه ان شاء الله وي خپل اعمال ته ګوره د مخ کې خلکو اعمال ته ګوره دغه نتیجې ته ګوره قل وای پیغمبر سیرو وګرځه فل ارض فزمکه کې اے اهل مکه فنظرو پس ګوره یا سوچکه فنظرو مطلب وګوره یا سوچکه د دوړو په معنا راځي فنظرو وګوره نظر وکړه سوچکه کیف کان عاقبت الذین سرنګ شان جام دا کسانو من قبل چې وړاندې تاسو نه وو کان اکثرهم واکثر دینا مشرکین شرک کوونکی نو بس هغه هم لړ الله تعالی په هغه باندې مصیبتونه راوستل تباہ و برباد یې کړ. ورپسې آیات هغه دا دی چې ما قبل سره ربط هم آسان دی او مطلب باندې ځان پوه کړئ. ما قبل سره ربط دا دی چې مخکې هم په ساجیان اوس هم تاسو ته پسه ولګېده چې انسان بد عمل کوي نو انسان د بدو عملو د وجې نه مصیبتونه راځي نو ځان برابر کړئ په دین باندې ځان برابر کړئ. فاکم وجه کلی دین القیم دین قیم چې کوم دی مضبوط دین برابر سیده دین چې کوم دی هغه ته خپل مخ برابر کړئ. دا پیغمبر ته یو مونږه تاسو ته مولخه پیغمبر ته چې خطاب کیږي امت پکې شامل وي او دا تر کومه پورې برابر کړئ د قیامت نه مخکې مخکې ځکه چې قیامت رالی بیا پیدا انسان ته نه ورکوي بیا به انسان ارڅ کوي خو بیا اعمال پیدا نه ورکوي. نو الله وایي د قیامت درز نه مخکې مخکې هغه ځان برابر کړئ ځان د نقصاناتو نه وساتئ د فساداتو نه د ګناهونو نه وساتئ. فانقم پس برابر کا وجه کا ځان خپل دین القیم دین برابر تا دین سیده تا من قبل ان یاتی اولان دیده دینا چراشی یومن دا سی ورز ورز دا قیامت لا مرد لہو چی نبی وافسی دا دیده پارا وافسی بنی او دا رز برازی دا چا دا ترپا یاتی چرا بشی یومن دا رز من اللہ دا جانب دا اللہ نا یوم ایزن پدا ورز بانده یسود دعونا خلق بپرکی پرکیشی څوک به ورته روان شي څوک به جنت روان شي بس ټولګي ټولګي بشي. دا آیات مطلب ختم د ماقبل آیات د دې سره نتیجه سره پرکی پرکی بشي نو ولي به څوک ورته ځي څوک به جنت ته ځي. نو آینده آیات کې نتیجه بیانېږي چې چا کفر کړی هغه باندې وبال د کفر دی هم په دنیا کې هم پرز د قیامت کې ورته به روان شي او چې چا نیک عمل کړی دی د خپل نفس ته پر تیاری کی ځان لزای جوړی په جنت کې خبد لبوت ملاوی کی د دې نیک اعمال او د ایمان په سبب باندې. ورپسې آیاتوم د کوم مطلب ده چې الله تعالی به چې ایمان وروړ دي او نیک اعمال کړی دي هغه ته به د خپل فضل نور کی خپل فضل او مهرباني به ورته ورکی. او ورپسې د کافران انه لا یحب الکافرین الله کافرانو سره محبت نه کوي. ګوره مسلمانانو بارکه وي بدله به ول ورکی لیزی الذین امنوا جزا به ورکی د خپل فضل نه جزا به ورکی چې څوک چاله بدلی ورکی او فضل ورکی سره محبت دی کنه نو د دې نتیجه دا شو چې دې سره محبت ده. او کافرانو بارکه ویلا یحب دې سره محبت نه کوي نو مطلب سره عذاب به ورکی. من کفر اچ چې کفر کو فعلیه پس بد باندې کفر هو وبال کفر د دې په دنیا او په آخرت کې که دنیا کې سوا سزا راضی نه داغي سزا بم سکی دنیا کې الله تعالی سزا ورکي او قیامت کې لازم ده. و من عمل صالحا لا جات عمل کو صالحا نیک عمل فل انفسهم پس دخل ځان نه د پر دی يم حدونه تیاری کوي ځان لزوینه تیاری لیجزی الذین اد پر دی چې بدل ورکي الله تعالی الذین کسان تامنو چې ایمان راول دي وعمل الصالحات اونیک عمالی کڑی دی لیزیا چی ورکی من فضلی ہی دا فضل خپلنا انہو بیشک دا اللہ چنے لا یحب الكافرین محبت نکی دا کافران سرا محبت نکی عذاب بورکی دا زورا ندا. نو ورپسی آیات ربط خود ما قبل آیات سرا آسان دی کفر نه پکار ځکه دا الله تعالی په توحید باندې کافی دلائل دي مضبوط مضبوط دلائل دي. یو دا غ دلائل نه دا چې الله تعالی هواګانې راولي هواګانې تاسو ته زیری درکې او باران وریځ راولي هواګانې ولګي وریځ راوچتيږي وریځ خدای غس نه ګرځي بر کافی سپیډ کې اوا لګي آیات څه تک ته اوا نارمل وي بر چې دا هواګانې دا وریځ تاسو وینئ دا غس نه ګرځي دې باندې الله تعالی هوا را خلاص کړي. زه درنې ټنونو وزن کې دا باران دا درنی ورېځې دا واګانې روچې دیږي او دا که چېرې راښکلو دا ډېر کافي پاور غوښته الله تعالی پرې پاور هواګانې را پرېږدي دا را روانې کړي مختلفو ځایونو ته ورسې بیا الله تعالی باران راوړي بیا باران سره تاسو اوبه راشي اوبو سره کشتۍ هم چلیږي خلک تجارت هم کوي پنیرونو باندې ځي کشتۍ بوزي دا کرانګي خلک فصلونه هم کوي پیدې اوچتوي الله وی دا ټول کفر نه دی پکار ځکه دا الله تعالی د قدرت دلایل موجود دي او دا ټول کارونه څه دپاره دي الله وی چې زما په نعمتونو شکر وباسه نهایت مطلب همدغه دی ماکام انسان ربت همدا دی بیا دا یاد ساته هواګانې مختلف دي هواګانې مختلف دي بعضی هواګانې اوس دا د زیری هواګانې هواګانې د رحمت دي بعضی د هلاکت هواګانې ریح الحلاک لکه سرسر عادیانو سموجیانو باندې او بعضی داسې دي چې هغه پیدا ورکوي انسان ته نو دا دی چې بدن یخ کې یخ وي په ټنډه یې سره بعضی فصلونو ته پیدا ورکوي انسان ته پیدا ورکوي فصلونه ورسره هغه غوټۍ نیسي وغیرہ او دغه رنګې بعضې صرف د زیرې دپاره پته کته نری هوا ولګي نو هغه انسان ته زیر ورکړي چې باران را روان دی بره ورځې چلی نو مختلفې هواګانې دي ټیم نشته کې نه ټول اقسام به مې ته ذکر کړو بلا قسمونه دي د هواګانو شمال ده جنوب ده دبور ده قبول ده نقبا ده سموم ده سرسر ده هو دغه بس دا دغه یو هوا ذکر کیږي ته وښه و من آیاته بعض د دلایلو د قدرت او د توحید د الله تعالی نه دا خبره ده ان یرسل الرياح دا چې رالیږي هواګانې مبشرات زیر ورکوونکي په باران تاسو ته زیر درکوي وَلْيُذِيقَكُمْ دَفَارْدِ جُوسَكَي تَاسُتَا وَرَيْبَتَا سُمَانْدِ مِرْ رَحْمَتِهِ دَبَارَانْ فَاللَّهِ باران تا اللہ رحمت ہوئے ہاں وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ دَفَارْدِ چِرَوَانِ شِكِشْتَي فَسَبَبْ دَرِ بَارَانْ بَنِي بِأَمْرِهِ فَحُكَمْ دَا اللَّهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ یہ مخی کیا خبر ہوئے بِأَمْرِهِ اللَّهُ ہوئے صرف باران بانے نہیں چلی گی باران تو یہ سبب دے زنیر کے وجہ میں شوئے اس کا اللہ نہ غواڑی ہوائی پیرا وسط نہ الٹا بشی کشتے چې کله دا الله اذن وی نو کشتے بچلی گیا کہ اللہ وختل بس لانی نہ بسورہ شوی کتاب تل دا اللہ حکم ور سره شامل نہ صرف پوبون کی چې وب موجود دی نو کشتے بچلی گی وب دی ہوا لی لی کشتے بو چلی دا ہوا پتا کت چلی گی ولی تجری الفلک دا پار دی چروان کشتے بی امره په حکم دا الله سره ولی تب تعو د پار چې دی تاسو لټوئ من فضله د فضل د الله نه د رزق د الله نه په تجارت سره په کرلو ریبلو سره ولعلکم د پار دی چې تاسو تشکرون شکر اوباسئ د دې نعمتونو نو دا آیت ختم ورپسې الله تعالی د ما قبل سره ربط هم آسان دی که سره دلیل قائم دی دا الله په توحید باندې بیا هم د کفر نه منې کیږي نو مخکې خلکو ته دی وګوري چې چا کفر کړی دی الله ته بدله اغست دی د مجرمانو نه او د مسلمانانو مدد یې کړی دی نو اوس به هم الله د مسلمانانو مدد کوي ولقد فتحنا سران صلی الله علیه من لګلو من قبل کا وړاندې ستانا رسلا پیغمبرانو الا قومهم قوم نخلتا فجاءوا فسراغلی او اغي بالبينات واضح دلائل سرا پیغمبران اغه یو نه منل فانتقمنا الله ويم بدلا واستا من الذين ادا كسلنا اجرمو چې جرمه کړو وكان حقا علينا الله ثابت په مونږ باندې نصر المؤمنين انداد د مسلمانانو ثابت ته تفضلن دا الله فزان باندې احسانی تور لازم کړی دی خپل مسلمانانو مدد کوي بس دنا غزا پوری دی يا الله ولي الله الله تعالى